सजना दी याद सतावे रब करके तैनू भी लग जावे तू इश्के नू रोग दस दी तू इश्के नू रोग दस दी तू इश्के नू रोग दस दी तू इश्के नू रोग दस दी हो रब करके रब ते सच्चे प्यार दा उड़ाउंदीए मखौल नी पता लगू पए जदों काल दे चहौल नी बिना मिले तो चैन ना आवे बिना मिले तो चैन ना आवे दिल यार यार कुरलावे रब करके तैनू भी लग जावे तू इश्के नू रोग दस दी दस दी